بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الآنية، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. ginnaw biñu santé yalla julli ci yenen tibi alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu haq di ñaan yalla bo lañu borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jigal ci barke rasulul ummati alayhi salatu wassalam fi nga xamne mom lañu yamoon ci suñu jotaay bi wessu mom moy li nga xamne mom mo aju won ci yaatal ci netali hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu gudd bi nga xamne moy ñaarelo hadith ci suñu xat yi nga xamantene mom lañu nek ñaari hadith yi nak mom la serigne bi jang legi muy al hadith sayyidina abu salabat al khushani ak hadith sayyidina abdurrahman al hasan radiyallahu anhuma bu ñeek bi kon mom moy an abi salabat al khushani radiyallahu ta'ala anhu anna wa qala قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه ما نعم عن أبي ثعلبة جلن انت أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال موحنا قلت دمني يا رسول الله أي أن نغل يالله صلى الله عليه وسلم inna ñun kat bi arbe dañu nek suuf so xamne qawmi nit ñafa dekk ahlul kitab ay manam wa ahlul kitab lañ ñu borom téré lañ té ñom ay nasaran lañ woon manam ay chrétien lañ afana kulu ndax da na lek fi aniyatihim ci seeni ndap yi qala yanabi sallallahu alayhi wasallam ne la taqulu fiha bu len lek ci seen ndap yi illa lurul alla tajidu ghayraha ngen al ne la tajidu amulen ghayraha lenen lul lol fakhsiluha bu boba ngen ko raxas wakuru fiha ta ngen lek ci hadith bobu muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim alayhima rahmatu wa ridwan al mun'im ñom ñoko solo نعرف الحديث موي عن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل موي عن عمران بن حسين جلنا سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من ينتي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صحابه tawaddau dano japon min muzadatin ci muzada manam ab ba reuy non la ni gand bo imraatin bu jigen bo xamne mushrika bokalakatu yalla la muttafaqun alayhi hadith bi ñaari imam yi ñoko solo tam al bukhari ak muslim radiyallahu anhuma ñom ñoko solo fi hadithin tawil ci hadith bu guddul hadith bi du hadith bu gatta comme niñ ko gisse ci jotay bi wessu han manam netal nañ hadith bi ak guddayam denga legi tay insha Allah ginnaw biñu gisse li aju ci ñaar hadith legi tay dañuy jéxal hadith insha Allah ci leral lan masala yi nga xamantene mom lañ ci jangale insha Allah taala amana dana xat ci jotay tay bi insha Allah ndax masala yi nga xamantene ñom ñoy nek ci hadith bi manam danaka day surtout yu fiqi danaka lepp benn masala rek la danaka day benn masala kessel legi masala yi nga xamne nak ñom ñoo aju ci ki nga xamantene mom moy sakku katu xam xam nga xamantene da fay sakku xam xam ak ki nga xamantene da fay joxe xam xam bu ñëkk bi ci manam danaka nak yoy tamit ci hadith bu ñëkk bi la nek bu ñëkk bi mom moy teggin bokk na ci tegginu julit rek de manière générale ndax dafa bokk ci mu wara yitté wo ay mbiru diiné manam mu wara nek ko xamantene da fay fexé ba xam ay mbiru diiné ndax ñi nga xamantene ñom ñoy ñi dëkke ci wa ahlul kitab biñu gisé ben cas pratique bo xamni seenum rew lay xewé lolu cadre figure la bo xamantene buñu nekké madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam cadre figure bobu du leen poser problème mais c'est que comme que ñom fiñu nekké dëkk la bo xamantene dañoo am li nga xamne mom lañuy wax manam ñom minorité lañ fa manam ay ñom ay julit lañ mais ñu nekk dëkk ci biir ay chrétien mu am nak mbir yo xamantene kon dañuy aajo di xam lan moy atay mbir mi nga xamantene manam mom moy atay yi fa aajo legui ñu soxla kon xam atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci dëkk bobu mom moy kon bokku na ci ñu xam li nga xamne mom mo aju ci ndab ye ak seenum reub comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci biñu sharh hadith baat yi nga xamne ñoo nek ci hadith bi kon lolu benn mbir la mo xamantene lu am solo la moy nit ki tamit day war di def di dugg warul dugg ci mbir lolu dafa wara xam lan moy li atté manam borom subhanahu wa ta'ala wax ci mbir mom manam du dem di def comme ni dem def limuy def ba paré dal di wolbeuti ku ni man de def na nangam lan la ci l'islam wax affaire bi du demé non affaire bi moy da nga nan mangi waja def nangam lan la ci l'islam wax ndax warna ko meuna def wala waruma ko meuna def mais ñew ba paré def li ngay def ba paré nan def nako dé wa légui lu ci l'islam wax yow koku en fait bëgg xam lan la après l'islam di wax fofu amul solo manam amul lu solo yow amul lu solo kon loolu mom moy première mbir mi ñaarël bi ci dess moy ci hadith bi batay manam moy sahaba yi radiyallahu anhum ni nga xamantene nonu lañu xëré won ci jang seen diiné ni nga xamné nonu lañu xëré won ci jang seen diiné té ñoom tamit ñoom ñoy royukaay yi ndax ñoom ñoy ñi nga xamné ñoom ño dundandok yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gis manam ni nga xamantene non la fenké sallallahu alayhi wasallam ak jëmum ju tedd ji ñuy jakarlo ak mom di jëlé ci mom directement xam xamu diiné ak li nga xamantene mom moy ay mbot manam ak secret yi nga xamantene ñoy tukké ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom kon ñooñu nak manam ñoy royukaay yi kon war nañu tamit di top sen tank ci li nga xamantene manam mom moy seeni doxalen radiyallahu anhum kon loolu benen mbir la bi ci dess manam moy tout simplement xër biñu xër manam xër bi sakkatu xam xam wara xër ci dem wuri ci xam xam ak fu mu meuna nek manam warul wax ne manam warul tok rek di xaar information bi di ñew ci mom mais mom mo wara jog pour dem wuti ji information bi nga gis ne ñom dañu joggé seen dëkk yi Cham han Syrie côté yoy joggé fa ñew ba fan Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bo xolé a près distance bi da nga gis ne environ 1200 km ni ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun li mo xew suñu dekk dañu bëggoon nga wax lan moy atté ci nangam dañuy gis ne tout rarul sahaba ay radiyallahu anhum di tukki ngir ni ngir lu mel nonu leg leg nga gis ño xamantene dañuy tukki ngir ben hadith kesse manam djugé riw ak rew pour dem jangé ci ben hadith kessé ñew ci sahaba niko dama dégg né yow da nga déggun ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben hadith dama bëgg nga wax mako hein wa comme hadithu dayyan bobu mi mu nek sahih imam bukhari ak musnad imam ahmad rahmatullah alayhi et cetera légui kon yu mel nonou ak yenen yo xamantene manam lu ne ay doxalin la yo xamantene nit ki tamit dafa war di xeur di dem di wuti ji di xol fan la xam xam nek fan la ko meuna amé fan la ko meuna jotté mu dem vers information mais pas mu tok rek di xaar manam japp ne mom bour la bo xamantene mbir yi dako war di fekk ci affaire bi tam demout non deug la nak legui mbir yi tam dang koy contextualiser parce que ñu bari tam benen problème bi ñu am moy dañ dul contextualiser li nga xamné mom moy li jangat yi nga xamantene mom lañ daan am ci jamono yu ñëkki jamono lañ tollu jo xamantene danaka manam jog di dem ci rew ak rew et cetera pour sak pour di wut xam xam et cetera ak yoy nonu dafa nek lo xamantene mirul comme avant nit ki bala mo meuna am xam xam la bu demu genn seen kër mënul won ñak fokk mu genn seen dekk wër moy jamono yu jëk yi motax ñom ñep bo xolé da naka ñom ñep dañoo wëron dañ doon wër di dem ci réew yi di jang ji ay hadith di jang ay xam xam et cetera dem dassé xétu borox xam yu nek après bu ñëwé dajalé manam mais légui affaire bi dafa wulbatiku c'est à dire que mbir mi démé tout non souvent sax d'ailleurs boy nek di wër di dem ci ay dekk ni di dem di rewër réew yi ñoon souvent après ci ngay amé retard parce que retard bi fimi nekké moy dagay perte dag manam temps bu bare bare dang koy ñak ba paré li nga xamné mom ngay jël comme xam xam day touti comme tay par exemple nit ko xamné dafa dem bo xolé programme surtout suñu jamono surtout côté université yi mi so xolé programme université yi nga xamné ñom ñoy jàngalé yi xam xamu diiné surtout de manière générale bon comme université yi ci dess yépp da ngay gis né programme bi da fay limité ba par day nek ci lo xamné nit ki day dem al azhar wala mu dem jàngé umul qura bu makka azhar bu égypte umul qura wala mu dem qarawiyin et cetera wala yene université yi wala université medina mais en réalité day dem ba am manam maîtrise wala dem bay def ba doctorat tout ça da ngay gis né en fait niveau bi mu am niveau bu ndaw la lol li ko waral nak moy programme manam ni mu teureulal parce que comme que université mom da ngay dem programme bi biñ lay teureulal li rek la te yow do jang lu dul lolu ñu la teureulal boko bolé ak le fait que ba paré temps bi do fa nek tout temps dafa am ay heure han boko bolé le fait que prof bi lay jangal mom yow manam mom salaire am mom mo upp doole ci mom manam ke nga mokal wala mokal xam nga wala xamoo mom yonam neeku ci l'essentiel moy dina ñew dispenser cours après bu wer de ñu fay ko xalisam jeex na wa et cetera ba pare tamit du système bu lay per bu lay dimbali ci nga am xam xam parce que système la bo xamantene ni ñuy noter manam moy bo fexel ba am note yo meuna jalle bokut ak jamono yu ndiek yi nga xamantene ki jang ci mom doon ko évaluer non manam mom da dal ñew pour xam c'est à dire que bala mu fay joggé day nan lepp manam li fi ne lepp mom da koy nan fu jël lepp do nga dem fenen hein bokul wa lolu d'ailleurs comme niko ñepp xamé hein li kon lolu benn problème la bo xamantene mën nay am ci tukki boko bolé ak yenen problème yi nga xamné ñom ñoo lekkolo ak mom en plus que information manam xam xam bi ci jëmmé bopum fo mëna nek ci aduna bi légui centre yépp manam mën nañu tassé manam lepp légui fépp fo mëna né danaka mën nañu yaangi tukki parce que village planétaire la ñu fo mëna nek rek xam xam ba nga ming da daf la fay fekk ci Yusuf bi nga yor ordinateur rek bo yoré ordinateur lepp fekk ci na la lepp ngi ci sa biir kër wa kon mais nak légui likoy remplacer moy yitté bi moy effort bi ngi ci def temps bi nga ci nango bi nga ci def ak wala ak di nangou di mais do def tamit comme ak tamit par exemple jota yu melni mais do def par exemple sa yo xamantene lu meuna xew rek manam yow dal lepp moy ñak ta xew ngay doga meuna tew lool bu lepp ñaké xew ci ngay doga tew lool mom boko def do am xom xom abadan wa dama wara dem cinéma tay motax kon no duma dem wala lima bëggoon ki deglu jang ko wala bolé ko gi jëlale nat ak yoy duma ko def duma ko jël lu deug wala do wala lima waron lire duma ko mën lire parce que dama wara dem cinéma tay wala dama am ay invité tay wala dañ ma invité tay wala day taw wala rek wala tay match dafa am ci télé bi té fokk mo sétane ha yoy mom soko dé top programme lu yidul jeex moy do am xam xam mais nak dank affaire yi dina soxal dank da ngay gis au fur des années da ngay jekki rek commencé xam au fur des années nga am ndekete dajale nga lu bari denga kon lolu ben mbir la bo xamne matna baye xam ba pare tamit benen mbir mi moy bok na ci hadith bi batay masala yi nga xamne ci walu kuy sakku xam xam la aju batay moy ne boy sakku xam xam manam ak tamit boy laccé do def ki ngay ndëk tassel ci mbedd mi ngay koy laaj du mbir ñu du neme non do def tamit de nga kenn ku ci nekk rek ko nga manam kuy wax rek nga daal dem wolu ko rek ne ko lu ñu wax ci nangam dede dafa wara am lenn lo xamantene dafa manam il faut que ki ñi laaj ci mbir mom mu nekk ko xamantene leer na nan mom xamna mbir mi manam mbir yoyu mom ak li addu ci domaine bobu xamna ko bu baax ñu do ko lacc lool hein expert la ci wa koy comme niñ ko wax moy fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lacc leen ñi nga xamantene ñom ñoy ahla dhikr manam mbir mu nekk ñako mom teye ko xam ko bu baax ñoy ñoy ahla dhikr lool nak de leen ko lacc fekete ne xamu leen mais le fait que mu wax ahlu zikr tamit da nga ci gisse ne dafa wara nek nit ko xamantene tamit manam ak ragal yalla ci mbir moma matna manam ñemi wuta waxal yalla lu dul deug xam nga amna ño xamantene xeyna amna lu xam xam mais da no ñemé yalla ñom bis bu intérêt taxawé rek ñu dal lay fatwal lu intérêt gaay lu neex gaay wala ñu nek ay nit ño xamantene xeyna xamnañu mais manam duñu nango xotal mbir mi parce que senu ragal yalla ak senu dévotion ci mbir mi jaral len ñi gustu mbir mi bu baakha baax ba xam lan mo ci wër ak lu ci wërul du kepp ko xamantene dafa soral blouse rek ngeen japp ne médecin la mbir mi demé wut non wa deng hein du n'importe qui bu ñew rek yor ay fil rek ñew taxaw rek nga wor ko wolu ci jox ko sa ordinateur wala sa télé pour mu dem diko réparer hein waaw wi bu wala bu yagge rek nga ñak sa télé deng du n'importe qui tamit lay gis ñuy wax ci mom deg ma deg ko muy wax ay wax yu melne ku am lu mu ay xam ay notion la ci medicine rek ke sama biir wu de metti dama ko jox mu xoti ko di xol lu ci nek dedet ki nga xamantene mom lay jox sama bir bi mu war ko xorti pour xol ni ci ne koku ku woru wor lay don ah bir mi kon c'est comme lolu mom mo aju ci say materiel ak ci sa yaram lan ngay xalat ci li nga xamne mom moy diine yalla gi nga xamne mom mo gëna for lepp mo nek au-dessus de toute chose hmm kon nga gis ne sahaba yi radhiyallahu anhum ñom biñu joggé fofu traverser 1200 km environ biñu yexé fan la ñew ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam wa mom mom voilà lool tamit amna benen mbir buñ ci jàngé moy né nit kuy suy jàng dara suy sak xam xam ci benn affaire day xol ki mu xam mu gëna mën lool mu jàngé ci mom lool wala bok ki mu xam kiko dakk jangale parce que leg nit meuna gën mel mbir mais duko meuna jangale hein ndax amul pédagogie amul xam xam bu manam manu ta transmettre xam xam lolu tamit bobu comme benen mbir la bo xamantene luma ta baye xal la comme niko sahaba yi defe radhiyallahu tabaarak wa ta'ala an wardahum legi kon benen mbir mi nga xamne nak legi ci ki jangale la aju bo batay ki jang batay bo xolé ni mu poser question bi dafa poser question bi de manière claire ñewul taxaw di hein wax jo xamantene rek ay a peu près laj dede dafa préciser mbir mi ñun fiñu joggé li mo fa xew moy ay manam ay ahlu kitab ñoo fa dëkk manam ay chrétien ñoo fa dëkk fuñu joggé fofu loolu fa xew loolu benn précision la bu leer ñaaral précision bi moy comme nim ñëwé ci riwaya imam abu daud rahmalahu moy ñom seen ndap yi ñu yor dañ ci def sangara té dañ ci toggu mbam xux muy ñaaral précision parce que précision bobu su ñëwul won yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mëna tontu lo xamantene dafa général mais mu préciser lool légui nak mu dess lan ah seen reub bi manam dañuy reub ak manam lan ak xat bo xamantene dañ koy jangal ak xat bo xamantene leena duñ ko jangal ana lan lañuy def ci li yeb deug kon question bi dafa leer mais luñ def rek hein ñew rek de hein voilà ñew rek da ni waaw gaay ñun day feulé xam nga rek fofu mom gaay nit ñi dañ fa bari légui est-ce que mën nañu lek ndabu ku nek nangam mu manam nit ki mën na baña comprendre cadre figure bu melni question bu melni nak bokku na ci lek amna question yu ñuy poser fi ni ci dëkk bi lek ñukoy poser ay oustaz wala ay serigne hein yu nek yeneeni rew surtout Sénégal ci ay affaire par exemple waaw ñun day fi xam nga dëkk kër dëkk bi nangam leg ñun dañuy jënd ci seen yapp yi nangam est ce dagan nak yi nangam mais léralo né nit ñi ni lañu mel ba paré léralo ni ñom ni lañu rendé lolu mom oustaz wala serigne bi xamuko et puis il n'est pas censé le connaître manam ci moindre détail yoyu yow détail yow ni ngi ko xamé en tant que kou fi dund bokul ak mom ma nek fofa nga xamné mom voilà mom nim koy déggé rek mom yow ni ngi ko connaitalé rek la nana ñooñu wa ahlul kitab lañ lool déjà premier élément bu fon mom déjà nim koy ñëk ni muy ñëk imaginer amé wa ahlul kitab lañ rek lool moy premier élément bu fon parce que bëru na ci ñoom ño xamné fokk nañ ni tuwab égal chrétien voilà alors que affaire bi dañu doon et cetera manam kon kuy poser question tamit da nga war di joxe ay élément yu lèr wax né li la bëgg xam li lay lacc manam mu lèr parce que mbir mi su lèrul tontu bi tamit mën na baña approprier mën na baña nu tolo ak yow li nga lacc li nga bëggoon xam deug kon lolu tamit benen element la bo xamantene benen element la bo xamantene bu mata baye xel deug legi kon lolu mu dess benen mbir mo xamantene ci teggu legi nak biñ fa ki nga xamantene mom moy jangale mom moy buñ koy poser question tamit mu bayyi xel bu baax liñ ko laaj lan la manam moy element par element ba question bi jeex yentibi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abu salaba radhiyallahu anhu dikke di poser question bi dafa deglu ñu mu jox ko detail yep ba question bi jeex manam mu poser ko ci ay cas de figure yu xew nangam et ci walu ndap yi ñu wara lek ak ni ñu wara rebbe ak seen xej yi ak tamit ni ñu rebbe ak seen xaj yi ay façon lañ xaj bo xamantene dañ koy dañ ko jangal dañ ko dresser ak xaj bu ñu dresser wu yépp ñu mu ba paré mu doga tontu ba paré tontu ci mbir yi tamit benn par benn lool tamit benen mbir la moy né boy tontu tamit do tontu ay tontu yo xamantene kenn ku nekk mën na ci jangal lu nekk question bi su fekk ni dafa leer cette tontu tamit waru nek tontu bo xamne kenn ku ci ne mën na ci jangé lu ne dafa wara leer li addi ci ndab li moy atté li addi ci rubu bi ni lañ koy defé bu fekkete ne dafa am xaj bo xamantene mom nga yoni xaj bi su fekkete dañ ko jangal han de nga da nga nan ko bismillah après nga lek lu mu bude waxo bude du ku ñu jangal nak bu boba lo ci meuna dab rendi ko nga rendi lo ci munul dab bu fekkante ne dako mat dako dafa de doko meuna lek manam kon mu préciser ni cas de figure li la li la lo tamit benen xek teggil la encore ci bir bo xamantene am jangat la batay ci hadith bi moy tay bu fekkante ne damay dañuy dafa am ben question bu ñew question bi su fekkante ne dafa am ay tekantal ay cas de figure ay détails yo xamantene la mbir mi laaj aussi manam do meuna teunk réponse bi rek dal di koy wax ne ko nangam la mu dal di jeex dedet da nga nan affaire bi li la cas de figure yi possible li ak li ak li la cas de figure bu jekk bi su ne lol la li moy do tete ke tante bi su fekkene ne cas de figure bi question rek li moy nek réponse bu de li la le moy nek réponse bi kon lolou manam nonu tamit nonu lani lolou lo am solo han ben kon lolou mom moy manam kon li aju ci teggi ni nga xamne ñom ñoo aju manam masala yi nga xamne ñoo aju won ci bi amma masala yi nga xamne dina mom mo aju ci masala fiqhiye mom danaka comme ni nga waxan danaka ben la mom moy lan moy ndax ndabal yefer def nako lan defuniko wala def lolou nak borom xoxu rahmatullah alayhim de manière générale dañuy wax né ndab bu fekkante né ndab li ndabal yéfer la manam ndabal ahlul kitab la ndax ndabal ahlul kitab la masala bu ñëk bi moy est-ce que manam ci biir lepp bo xolé ben masala la mais bo xolé dafa am ay tek ay sou manam ay masala yo xamné yëpp day da duggal ci biir donc kon bu ñëk bi mom moy est-ce que ndabal la ndabal yéfer dagan na lek wala daganu na lek dagan na ñu jëfëndiko manam ñu jëfëndiko wala daganu ñu jëfëndiko lolu borom xam xam rahmatullah alayhi ñaari wax lañ ci wax bu ñëk bi mom moy waxu malikiyye ak zahiriyye rahmatullah alayhi ñaarel te ñom moy ñom ñoo gëna dur ci mbir mi and ak lolu ñom yobbu wuñu ko ci ak tahrim manam haramal mais dañ ko yobbu ci sibil ñom dañ ni dañu dafa sip mbir mi dañu sip ñu lan ko ñu lek ci manam kon am ndabal yefer manam boba dañu sip ñu lek ci ndax suñu hadith ban hadith wu kan abu salaba radhiyallahu anhu kon suñu hadith bobu mom moy wane ne dañ ko sip parce que le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam tambale ne dede la bamu dess ne so len amul benen kon lool mom mo lay won ne dagan nako ñu jëfëndiko ko ko ci ñaari condition bu ñëk bi mom moy ñu baña am benen ñaarelu condition bi mom moy lan ñu raxas ko mais bo xolé lool moy position kon maliki ak zahiri rahmatullah alayhi mais bo xol ah ñaari condition ay am mais est-ce que condition yi ñu bi ñu ko dal ko ah est-ce que top ni Wa c'est là. Voilà condition là bo xamantene wa bu ñëk bi parce que bu ñé condition suñ ko waxé voilà c'est là que voilà condition suñ ko waxé moy su faddo mbir mi du am lepp luñ néna nangam x condition la ci y lool moy su x amul condition y du am voilà lool moy condition voilà x condition la ci y fuñ la ko waxe moy su x amul y du am c'est-à-dire que buñé lool la doon expliquer nak sank ci walu condition buma né x condition la ci y c'est parce que bu x amul y do am lool mom moy condition moy ma yalzamu lool moy ashart moy ma yalzamu min wujud ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi alwujud wala min wujudihi aladam li zaatihi manam lool mom moy shart moy lo xamantene ak ñakam day waral ak ñakam ñak li ci dess lepp lo xamantene comme tay buñ né ñap condition la ci julli lool limi tek moy su ñap amul julli du am lool lay tek condition lool la manam moy bu li amul lé do am légui nak li am li ñax na moy condition bi mom bu amé loolu rek du tax limu nek condition am niki nonu du tax ni dafa ñak parce que rek mom dafa am voilà manam moy la dede sebul hola pe voilà mu nga voilà passeport ak visa manam visa bala nga koy am il faut nga am passeport mais c'est pas parce que da nga am passeport que da nga am visa wala bok da ngay ñak visa parce que passeport mi ngi fi wala tant que passeport nek fi du waral ñak visa du waral amuk visa mais nak ak passeport ñak fe am mom day waral ak ñak visa condition ngop hein comme buñ né bay condition la ci dom bay wala yaay condition la ci dom lolou limi tek moy bu yaay di exister wul dom di do exister lolou lay tek ni masala usul la mom xane dugala na ci hein ni condition sine qua non voilà mais c'est pas parce que yaay di da fe nek que ni obligatoirement dom di day am wala bok ni yaay di da fe nek rek que dom di do am lolu kon lern